चलिए वीरे। Where bro? तेरी भाभी जड़ी स्केटबोर्ड जा सकती है उन्हें मिलना। Not again man। वीरे यार तेनु की पता प्यार मोहब्बत दा। तू बस चल। कार किथे है? नचदी हो किथे? Yeah, check. Check one, two. Yep. That's right. We back at it again. Bohemia, Gippy Grewal. Car khadi tere bungalow de bar. Cheti cheti aja hoke tayar. Car khadi tere bungalow de bar. Gip Gippy Grewal. Royal black rang rang mehi karda. Royal black rang rang mehi karda. Mukhi tere pyar di ek apni amarda. जिवे हाइड्रोलिक्स नाल फिक्स मेरी कार तेरे घर दे बार टप्पन लग गया तेरी दीवार हाई स्पीड चेस रेड लाइट ते लावा ना ब्रेक तेरे प्यार च गड्डी भी मेरी जाला मारे बैक बाउंस बाउंस बाउंस बाउंस हुन पीछे पीछे पुलिस करे शोर गड्डी चले इनी तेज मेनू दिखे ना कुछ और हुन बिना हक बक बक मुंडे करन मेनू बोर मित्रा ने फिर काटती टोर जड़े कलम किते गीत मैंने सारे हिट जड़े पलंग थले नोट तेरे काउंटरफेट साइंटिफिक मेरी शायरी फ्यूचरिस्टिक मैट्रिक्स मेरे बोल जिवे कैमरा ट्रिक्स मेरे बोल जिवे कैमरा ट्रिक्स Bohemia, Gippy Grewal, car khadi tere bungalow de bar.